Optimum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 grudnia, jest 19. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. By ograniczyć transmisję koronawirusa, do 9 stycznia obowiązuje nauka zdalna. Rekordowe zainteresowanie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Ruszyła budowa żywej szopki w Krakowie. Pierwsza taka na świecie powstała w XIII wieku. Nauka zdalna ma pomóc w opanowaniu sytuacji epidemicznej, szczególnie że dzieci są bardzo dobrym wektorem w transmisji wirusa, podkreślają epidemiolodzy. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodaje, że chodzi także o wygaszanie ewentualnych ognisk zakażeń w szkołach. W tej chwili najważniejsze dla nas jest zejście do jak najniższego poziomu z zakażeniami, nim wersja Omikron stanie się w Polsce dominująca. A patrząc na to, co się dzieje chociażby w Wielkiej Brytanii, musimy się z tym liczyć, że wersja Omikron i u nas w kraju w końcu w ciągu kilku miesięcy stanie się tą wersją dominującą. Przeciwko COVID-19 zaszczepionych jest około 80% nauczycieli. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że jego resort nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień. Dyskusja na ten temat trwa. Pan minister Czarnek kilkakrotnie już w tej sprawie się wypowiadał. Ministerstwo Edukacji i Nauki nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień. Trzeba pamiętać, że w tej grupie kilkunastu procent nauczycieli jeszcze nie zaszczepionych są także osoby mające jakieś choroby, które są przeciwwskazaniem do zaszczepienia, więc realnie tak naprawdę pewnie około kilku, może 10% nauczycieli to ci, którzy z jakichś powodów nie chcą poddać się szczepieniu. Resort zdrowia potwierdził dziś prawie 14 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Ponad 500 osób przegrało walkę z chorobą. Do tej pory potwierdzono 7 przypadków nowej mutacji Omikron. 16 godzin trwała operacja przeszczepienia narządów szyi 31-letniemu mężczyźnie. Chirurdzy z Instytutu Onkologii w Gliwicach pomyślnie przeszczepili m.in. krtań, tchawicę, gardło, przełyk i tarczycę. Jak mówi dyrektor Instytutu, profesor Krzysztof Skłądowski, pacjent to Irakijczyk, który miał nowotwór krtani. 5 lat temu zachorował na raka krtani. Był leczony, tak jak większość pacjentów z tym rozpoznaniem, za pomocą radioterapii i chemioterapii. Ta radioterapia nie udała się i doszło do nawrotu, w związku z czym usunięto mu krtań i część gardła. 31-latek jest 5. pacjentem, któremu gliwiccy chirurdzy przeszczepili narządy szyi od zmarłych dawców. Prawie 67 tysięcy samochodów tylko do godziny 14 przejechało przez najdłuższy tunel drogowy w Polsce pod warszawskim Ursynowem. Inwestycja została oddana do użytku wczoraj. To fragment ponad 2-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S2 i południowej obwodnicy Warszawy. Nowa trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem kierowców, mówi rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Małgorzata Tarnowska. Obserwujemy oczywiście ruch na tym nowo oddanym odcinku S2. Jak przy każdej zmianie w organizacji ruchu, a tym bardziej po oddaniu nowego odcinka drogi, ruch jest wzmożony i są zmiany w jego rozkładzie. Także potrzeba czasu, by się ustabilizował. Kierowcy mogą jechać tunelem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. W obiekcie zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości. W tunelu są 3 pasy ruchu i 1 awaryjny. Rosyjskie ultimatum. Moskwa żąda od NATO tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Nie uderzy w Ukrainę, jeśli Waszyngton się zobowiąże, że NATO nie rozszerzy się na wschód. Ponadto Rosja oczekuje, że kraje sojusznicze nie będą wysyłać swoich wojsk do krajów, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. Dotyczyłoby to także Polski. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Moskwa chce, aby NATO zrezygnowało z przyjęcia do sojuszu Gruzji i Ukrainy, a także zobowiązało się nigdy nie podejmować współpracy wojskowej z państwami dawnego Związku Radzieckiego. Rosyjski polityk opozycyjny i komentator Leonid Gozman napisał na blogu Echa Moskwy, że propozycja Władimira Putina dla NATO to nie tylko ultimatum, ale po prostu żądanie pełnej i bezdyskusyjnej kapitulacji. Rosyjski komentator zauważył, że Moskwa nie ma ani gospodarczych, ani politycznych, ani wojskowych narzędzi, żeby stawiać tego typu żądania. Komentator przypomina, że żadne z zachodnich państw nie zagraża Rosji, nie miesza się w jej sprawy i nie rości pretensji terytorialnych. Leonid Gozman podkreśla, iż niezależnie od tego, jak Moskwa będzie postępować w polityce zagranicznej, to na pewno w polityce wewnętrznej zaostrzą się represje wobec oponentów Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin poinformował kanclerza Niemiec Olafa Scholza o propozycjach, które Moskwa przedstawi Stanom Zjednoczonym w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Była to pierwsza rozmowa polityków od momentu objęcia przez Scholza urzędu kanclerza. Do rozmów na linii Stany Zjednoczone-Rosja ma dojść w styczniu. Lamy, osioł i kucyk staną w tym roku obok świętej rodziny w żywej szopce u franciszkanów. Przed pałacem arcybiskupów krakowskich odbywa się najstarsza w Polsce inscenizacja narodzin Jezusa. Zgodnie z tradycją szopkę budują bracia z franciszkańskiego seminarium. Brat Jakub Szczepanek z seminarium franciszkańskiego. Właśnie już ruszyliśmy z przygotowaniami. Od wczoraj już powoli powstaje szopka. Na razie tutaj przed nami jest podstawa tej szopki. Zielone choiny już są, ozdoby? Tak jest, choinki właśnie dzisiaj, no już niedawno przyjechały. I no, i będzie choinkowo. Dzięki życzliwości krakowskiego zoo będziemy w tym roku gościć u siebie dwie lamy, osiołka i kucyka. Zwyczaj żywej szopki pochodzi z XIII wieku. Jako pierwszy przygotował ją święty Franciszek z Asyżu we włoskim mieście Greccio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Norbert Michalak. Szczęśliwe zakończenie pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Polacy zdobyli dwa medale. Ostatniego dnia mistrzostw świata na 200 metrów stylem grzbietowym mistrzem został Radosław Kawęcki. Polak w finale uzyskał czas 1:48.68. Drugie miejsce zajął Amerykanin Shane Casas, a na najniższym stopniu podium stanął Niemiec Christian Diner. Na najniższym stopniu podium stanęła Kasia Wasik. Polka 50 metrów stylem dowolnym pokonała w czasie 23:40. Mówi mistrzyni olimpijska, a teraz prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak. Ja znam Kasię od małej dziewczynki, bo z nią jeździłam na zgrupowania. Widziałam, jak ona się rozwijała, będąc w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo jej dało to, że też skończyła studia z psychologii. Widać u Kasi naprawdę profesjonalne podejście, wiarę w to, że może stanąć na podium na igrzyskach w niej. Ona pod te igrzyska pracuje. To jest 2,5 roku. Szybciej od Kasi Wasik popłynęły Szwedka Sarah Siestrem i Holenderka Ranomi Kromowi Jojo. Sztangista Tomasz Zieliński odebrał dziś olimpijski medal. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego brązowy krążek założyła mu na szyję członkini Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Maja Woszczowska. Zieliński podczas igrzysk w Londynie w kategorii do 94 kg zajął 9. miejsce, wygrywające rywalizację w grupie B. Po dyskwalifikacji innych zawodników przyznano mu 3. miejsce. W Cetniewie formę szlifują polscy szczypiorniści. Reprezentanci Polski w piłce ręcznej przygotowują się do Mistrzostw Europy. To także jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Świata, które w 2023 roku odbędą się w Polsce i Szwecji, mówi trener kadry Patryk Rombel. To jest taki moment, że rzeczywiście mamy tego czasu dla siebie więcej. Mogliśmy dlatego podzielić ten okres na 3 etapy, gdzie po kolei według swojego planu będziemy przygotować się w taki sposób, żeby na pierwszy mecz 14 stycznia z Austrią być gotowym na 100%. Mamy z tyłu głowy, że Mistrzostwa Świata 2023 w Polsce to jest ten etap i ten cel, do którego na pewno dążymy, natomiast koncentrujemy się tylko na pierwszym meczu. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane na przełomie stycznia i lutego na Węgrzech i Słowacji. Grupowymi rywalami Polaków oprócz Austriaków są jeszcze Białorusini i Niemcy. A na sportowo znów słyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pochmurno będzie padał śnieg, do tego na zachodzie uważajmy też na marznące mgły. Nocą na termometrach od minus 15 stopni w Kotlinach Karpackich, w większości regionów od minus 7 do minus 3, 0 nad samym morzem. Jutro w ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach będzie padał śnieg, a na termometrach jutro od minus 6 stopni na Podhalu, minus 2 na Mazowszu do plus 2 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Za chwilę koncertowa tonacja Trójki i Grzegorz Hoffman, zatem będzie czego posłuchać. A u nas w dzisiejszej audycji zapraszamy do Trójki. To wszystko. Anna Sydorczak, Paweł Turski, Michał Jakubik, Piotr Łodaj. Dziękujemy i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

napisałem ci piosenkę. I że jest nieźle, i że jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla namorem. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowo. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty do ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie mam nic. Dziś piszę na namorę. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzyć to, gdy ktoś wyznaje dla namorę. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę na mamon. Tam piosenka jest zdana na pieniędzy. Tam piosenka jest zdana na pieniędzy. Tam piosenka jest zdana na pieniędzy. Tam piosenka jest zdana na pieniędzy. Że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę na mamonę. Tak jak żadna prostytutka nie całuje, nigdy pusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje słowa. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę na mamonę. Tam piosenka jest zadam na mnie. Oh, ściągną na szkarbo z widnokrą. Zasypia przy kradzie dokładnie wskazanej. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, teraz już wiem, nie, nie, nie. Teraz już wiem. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Leszek Wiarik na gitarze basowej. Zdeszek Krzywański, gitara. Sławek Ziemski na perkusji. Grzegorz Czechowski, dziękujemy wam bardzo. To jest nasz trzeci koncert w Trójce. I myślimy, że nie ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery. Na, na, na, na, na, na, na. Wszyscy są przyjaciele moi z wielu stron.